Miljöpartiet, Lena Lindström. Ja, tjena du. Det är det här hos Miljöpartiet. Ja, det är det. Hej, jag heter Leffe. Du, det börjar dra ihop sig till val nu. Ja. Och jag har satt mig ner och tittat lite på det här. Ja. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att rösta på er. Det låter trevligt, ja. Men då tänker jag lite så här, vad ni skulle kunna göra för mig, vet du. Mm. Då gäller det främst barnomsorgen för mig och Lisa då, det är min tjej. Mm. Vet du, för Lisa har varit hemma då med lillan då. Ja. Och, men nu ska hon börja plugga. Ja. Och då blir det kämpigt då, för jag går på skift då till exempel. Mm. Och då undrar man hur ni tänker att vi skulle lösa det här. För jag tänker så här, på fredagarna, då slutar inte jag för 17 då, va? Nej. Jag har det skiftet. Ja. Och då måste Lisa vara i plugget. Och då undrar jag, skulle vi kunna lämna ner lillan till er på fredag eftermiddagarna? Jaha. Ja, nej, det tror jag inte att vi klarar av. Vi har fullt få att klara av en valrörelse här. Ja, för på Centern sa de att de kanske skulle kunna tänka sig det. Men då skulle vi få åka med henne ut till Bromma där. De hade någon valstuga hon skulle kunna vara i. Jaha, ja. Jo, det kan ju vara mera lokalt då möjligen. Men här, det liksom fungerar inte. Det finns ingen som kan se till dem. Va? Vi har väldigt kort om personal och ont om resurser. Så att vi har jättesvårt att ta på oss något extra. Så du menar att det inte går alltså? Nej, jag klarar inte av att ha mina egna barn här alltså. Går inte. Nej, men då blir det ingen röst för mig i alla fall. Nej, du får föra någon annanstans. Men den resursen har inte vi att ta hand om barnomsorg här. Inte. Vi är ett litet parti med väldigt lite pengar, va? Så att vi har kanske ingen bättre personal. Att ringa Socialdemokraterna kanske? Ja, de är jättestora. De kanske klarar det. Tack. Ja, tack.